Murieron 4 mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Murieron 4 mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, traigo la camisa roja, de sangre de un compañero, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. De sangre de un compañero, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la cabeza rota, traigo la cabeza rota, que me la rompió un barreno, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Que me la rompió un barreno, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Mañana son los entierros, mañana son los entierros, de esos pobres compañeros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. De esos pobres compañeros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Evet, Açık Radyo'da, 94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi devam ediyor. Saat 18.39, canlı yayındayız. İki konuğumuzla birlikteyim şu anda. 4. Hangi İnsan Hakları Film Festivali'nden bahsedeceğiz. Aslında neredeyse her sene konuk ettiğimiz Necati Sönmez var burada. Merhaba tekrar Necati. Merhaba. Ve Nagihan Uskan ekipten. Onunla da konuşacağız. Hoş geldin sen de. Merhaba. Evet, girişi Louisville ve Igor Arzuaga ile yaptık. Senin bugün içinde biz konuşurken bana gönderdiğin bir parça. Aynı zamanda festivalinde jenerik müziği. Evet. Biraz çok kısaca bahsedebilir misin parçadan? Tabii, bizim festivalin ana teması bu sene yaşam hakkı. Biraz da temayla ilintili bir şarkı ararken bunu seçtik. Ve bu senenin spot filminde müzik olarak onu kullandık. Evet. Greve giden ve işte eylem yapan madencilerin öldürüldüğü bir olay, bir vaka üzerine yazılmış Onların anısına bir anlamda yazılmış bir şarkı. Aslında eski bir şarkı ama bu dinlediğimiz versiyonu bu sene yine İspanya'da Asturias bölgesinde ayaklanan diyeceğim. Çünkü bayağı şiddetli olaylar oldu. Polisle çatışmalar vesaire. Yine o madencilerin eylemine destek amacıyla yeniden düzenlendi. Louisville ve Igor tarafından biz de bunu seçtik. Evet, şimdi zaten biraz film festivalinin isminin de manidar bir şekilde işaret ettiği gibi aslında insan hakları nasıl evrenselse insan hakkı ihlali de biraz evrensel oluyor. Evet, ve bir şekilde festival hem Türkiye'den yerli hem de yurt dışından çeşitli insan hakkı ihlallerini belgeleyen yapımları 4 senedir iyi ki buraya getiriyor. Bir şekilde izleme imkanımız oluyor. 8 ve 12 Aralık tarihlerinde başlıyor. Şimdi 8'inde başlayacak, 12'sinde bitecek. Ben bugün altyazıda senin yazını okudum aslında. Oradan böyle çok küçücük bir şeyden devam edelim diye düşünüyorum. Önce yazının girişinde özellikle Türkiye'deki bu fecaat insan hakkının küçük bir panoramasını çizmişsin. Sonra da şöyle diyorsun. Bu manzara memleketi insan hakları ihlallerini milli sporlar arasına katmış. Dünya çapında iddialı bir ülke haline getiriyor ama yine de konu futbol kadar gündeme gelemiyor doğal olarak demişsin. Şimdi bu noktada her zaman anladığımız medyadan farklı bir medya sunuyor aslında belgesel. Evet. Bir şekilde insan hakları festivali de hangi insan hakları festivali de bu medyum olma çabasında diye düşünüyorum. Bir de son dönemlerde özellikle Türkiye'de insan haklarını belgelemeyi hem kurmaca sinemadan bahsediyorum hem de belgesel açısından büyük bir inmede olduğunu söyleyebiliriz. Sence festivalle belgeseller birbirini besliyorlar mı bu noktada? Aslında umuyorum öyledir. Yani aslında şunu eklemek lazım belki. Hangi insan hakları film festivalinin arkasında dokümanterist var. Evet. Dokümanteristin de insan hakları etkinliğinin de arkasında biraz böyle pratikle doğrudan bir ilişki kurma amacı ve en azından hedefi var. Umuyorum ki öyledir. Yani izlenen filmler tetikleyici olabilir. İnsan hakları festivalinde bunun altı daha da fazla çiziyor. Yani belgeselin misyon üstlenme, bir şeyi değiştirme umudu diyelim potansiyelinin altını biraz daha fazla çizen bir festival. Ve dediğiniz gibi aslında işte şeyin medyanın üstünden atladığı ya da işte çok böyle gündemin ilk sıralarında takip edip sonra peşini bıraktığı olayları ancak belgesel sayesinde takip edebiliyoruz. Çok çok basit bir örnek vereyim uzatmadan. Daha birkaç hafta önce biz açlık grevlerini konuşuyorduk. Şimdi hiç kimse, yani ne oldu acaba o 68 gün boyunca aç kalan insanlar hayatlarına kaldıkları yerden nasıl devam ediyorlar? Bunu ancak birileri bir belgesel yaptığında öğrenebileceğiz sanıyorum. Evet. Yani tekerrür eden bir tarih var bir yandan. Bir yandan o reaksiyonlar ve kısa koşunun yanında daha uzun bir koşu. Mesela Simurg belgeseli geliyor buradan da benim aklıma. Evet. Daha önce yaşanmış olan bir ölüm ucunu kayda düşürmek aslında yaşadıklarımızın çok da farklı olmadığını ve bir şekilde devam edebilmesini aslında o yarışın yani o devam edebilmesini sağlaması açısından tabii ki de önemli. Kesinlikle. Evet, şimdi biraz içerikten de tabii ki de bahsetmek istiyorum. Yaşam hakkını zaten söyledin. Onun yanı sıra mesela özellikle bu dönem içinde güncel politika içinde çokça bahsedilmiş olan konulardan da bir şekilde bağlantı kurulmuş festivalin içinde. Barınma hakkı ve hayvan hakları mesela en çok dikkatimi çeken. Bunları seçkiye dahil etme fikri nasıl ortaya çıktı? Bir de hani şu açıdan da önemli. Yurt dışında da bunun örneklerini buraya getirip izlememizi sağlayacak çünkü bu seçkiler. Şeyden, ana temadan başlayayım. Yaşam hakkı ihlali yani en hani insan hakkı ihlallerinin en uç örneği. Ve garip bir şekilde Türkiye'de en çok rastlanan bir örneği. Son bir sene içinde işte akla gelecek bir sürü olay var. Ben ikisini bahsettiğin yazıda da Roboski'nin altını çizdim mesela. Roboski olayının üzerinden bir sene geçti neredeyse. Oradaki muazzam göstere göstere yani insan yaşam hakkını ihlal eyleminin üzerinden bir yıl geçti ve hala o konuda bir adım bile atılmış değil. Somut bir adım atılmış değil. Yani bunun bir daha olmamasına dönük hiçbir güvence verilmiş bile değil. Olmayacağına dair. Gündem belirliyor. Robos gibi o anlamda ana temanın belirlenmesine biraz tetikleyici oldu diyebilirim. Ve festival programında da buna özel bir yer ayırdık. Bir panel yapacağız. Roboski'den ailelerin de katılacağı. Ümit Kıvancı'nın hazırladığı daha yeni bitmiş belgeseli festival olarak ilk bizim festivalde gösterilecek. Ağlama Anne Güzel. Evet, evet. Onun da katılımıyla. Gerçi film internette de izlemeye açık. Evet. Şimdiden binlerce insan izledi sanıyorum. Onun dışında biraz gündem belirliyor. Biraz da gündem yapılan belgeselleri de belirliyor aslında. Yani hayvan hakları meselesi Türkiye'de işte hani sokak hayvanları yasası mı adını evet. hatırlamıyorum. Onunla daha çok gündeme geldi ama dünyada da aslında şey yani endüstrileşme, şehirleşme, metropolleşme ile beraber hayvanların yaşam alanlarının giderek daraldığı da somut bir gerçek. Bu konuda yapılan filmler de artmaya başladı. Dolayısıyla biz de yani iki türlü hem gündem biz hem festivalin içeriğini belirliyor hem de yapılan filmlerin içeriğini de bir anlamda belirliyor. Onun dışında Türkiye'den seçtiğimiz filmler yani konularına bakmadan işte son dönemde insan hakları temalı diye baktığımızda bunların çoğunun aslında yaşam hakkı ihlaliyle ilgili olduğunu da görmüş oluyoruz. Evet. İşte faili meçhuller vesaire. Böyle. Evet, Faili Devlet filmi de belgeselde evet. gösterilecek bu arada. Şimdi esasında festivalin önemli bir noktası da bir yandan bu gösterimleri yaparken senin de söylediğin hani bir yandan çözüme yönelik belki de aktarma aşamasında bir takım panel ve forumlar. Biraz önce zaten evet. bahsettin. Roboski ile evet. ailelerle yapılacak. Bu arada hangi gündür o panelin? 12 Aralık saat 16'da Tütün Deposu'nda olacak. 16'da Tütün Deposu'nda. Evet. Ama bir yandan da mesela bu sene epey önemli görüyorum. Video Elem Atölyesi gerçekleşiyor. Evet. Artık İşler Film Kolektifi sanırım ve evet. birkaç katılımcı da var. Belki o noktada biraz Nagihan'dan bilgi alabiliriz. Ne olacak? Ne zaman başlıyor? Şimdi belgelemek ve değiştirmek için kamera sloganıyla yola çıktık. Aslında video eylem dünyanın farklı yerlerinde tabii yapılan bir şey. Türkiye'de bunu yıllardır yürüten Kara Haber Video Eylem Atölyesi var. Evet. Oradan Oktay İnce ve Artık İşler Kolektifinden Alper Şen. Bunlar asıl yürütücüleri olacak atölyemizin. 3 gün boyunca devam edecek atölye. İlk günü daha teorik altyapısına ve tarihi çerçevesine benzer, dünyadan benzer örneklerine ayrılacak. Yani konuşmacılardan bahsedeyim isterseniz. Tabii. İşte Ege Berensel var, Özgür Uçkan var, Özhan Önder var. Hani bu teorik altyapı üzerine konuşacak kişiler arasında. Bunun üzerinden bir de video eylem, yani video aktivizm, belgesel sinema ilişkisi üzerine biraz durdu. Hani sanatsal değeri var mı acaba bu işlerin? Belgesel ne oranda belgeseller, ne oranda sadece belge olarak kalıyorlar vesaire. Bunun gibi belgeselci arkadaşlarla da bir buluşma gerçekleştirecek. İşte Ahmet Soner var mesela. Onun dışında Berke Baş var. İşte Ersin Çelik'i Bilice Defterleri filmin belgeselinin yönetmeni. Onun da bir muhabirlik geçmişi var. Özellikle yerel arşiv görüntülerini belgeselinde çok kullanmış bir isim. Bunlar üzerinden böyle bir tartışma ve son iki günü de pratiğe ayrılacak. Yani 8 ve 9 Aralık tarihlerinde İstiklal Caddesi'nde bir eylem görüntülenecek. Yani kameralı adamlar görürseniz fazla sayıda şaşırmayın. Atölyeden olacak o insanlar. Evet ya, çünkü tahminimizden çok daha büyük bir katılım oldu. Biz 15'te sınırlamayı düşünürken bir anda 60'a bulan bir rakamla karşı karşıyayız. Eğitmenlerimiz de özellikle eleme yapmamızı istemediler. Evet. Evet, yani söylediğim gibi bayağı güzel kayıtlar olacak umuyoruz. Aslında bu dinleyicilerimiz için aslında başvurmalarına şu an imkan yok anlamına geliyor ya sanırım. Zaten 3'ünde kapattık yani. 3 Aralık'ta kapanıyor ama ona rağmen hani yine alalım falan şeklinde olunca bilmiyorum nasıl bir sonuçta. Evet. Yani umarım hani bu festivalin açtığı yoldan bir şekilde belki de sürekli bir atölye haline gelebilir. Keşke. Ve devam edebilir. Evet, umarım. Aynı atölyeyi bir de Diyarbakır'da gerçekleştireceğiz. Onu da söylemiş olayım. O da diğer bir yan etkinliğimiz. Filmlerimizi 14-16 Aralık arasında Diyarbakır'a da götürüyoruz. Bu da orada aslında benim Ahmet Film Festivali döneminde Orta Doğu Sinema Derneği'nden, Sinema Akademisi Derneği arkadaşlarla böyle bir projemiz. Hadi buraya da getirelim festivali. Hemen meyvelerini verdi bu güzel iletişim. Hem film gösterimi hem bu video eylem atölyesini de yine 3 gün boyunca oradaki arkadaşlarla da paylaşacağız. Ne güzel. Bunu da söylemiş olayım. Film festivalinin bütün belgeselleri mi gidiyor? Yok. 10 filmlik bir seçki. Anladım. Seçki. Evet. Ben bu atölye bahsinde iki parantez açayım. Tabii, uluslararası lütfen. Ayağına dair Yunanistan'dan da bir arkadaşımız katılacak, Georgia. Georgia neydi? Bir multimedya ekibi bu son 1-2 yıldır Yunanistan'da yaşanan ekonomik krizlerle vesaire çalkantıları ve buna karşı polisin uyguladığı şiddeti o gösterilerde belgeleyen bir grubun üyesi. O da atölyeye bir konuşmacı olarak katılıp deneyimlerini aktaracak. Sanırım şeyde de İtalya'dan bir arkadaşımız olacak, evet, Diyarbakır'da. Diyarbakır'da da İtalya'dan gazeteci arkadaşımız olacak, Alberto Tetta. Zaten bölgeyle ilgili haberler yapan bir isim kendisi. Evet, aslında bu söylediğiniz epey önemli. Çünkü Yunanistan'da özellikle son dönemde belgeleme açısından çok büyük bir artış olduğunu, özellikle belgesel konusunda da, yani sadece duymuşluğum var. Burada deneyim paylaşımı açısından. Biz geçen dokümenteriste Yunanistan'a özel bölüm açtık. Öylesine güzel filmlerle karşılaştık ki. Şimdi işbirliği devam ediyor. Peki aslında şeyi de sormak istiyorum. Şimdi biraz bahsetmek istiyorum. Çok zamanımız yok. Belgesellerden her ne kadar çok sormaktan hep çekinsem de bunu küçük bir seçki alacağım. Ama öncesinde şimdi bu video eleme atölyesinden bahsetmişken, bir yandan da bu film festivali sadece 4 günde başlayan ve biten bir süreç değil. Sizin devam ettirdiğiniz çok fazla çalışma var bu süreci besleyen. Bunlardan bir tanesi de pazar günü aslında gerçekleşecek bir çalışma diyebiliriz. Yani Van atölyeleri ve dayanışmayı çoğaltmak. Bir süre boyunca zaten depremden itibaren oraya gittiğiniz, yaptığınız çalışmaları biliyorum. Bu deneyimin paylaşılması olacak. Ondan da biraz kısaca bahsedebilir misin acaba? Bu toplantıyı şunun için düşündük. Biz Van'a gittikçe geçen seneki deprem sonrasında denk geldi bizim festivalimiz. Festivalden hemen sonra bir grup arkadaşımız atlayıp gittiler ve orada Çadırkent'te bir atölye yaptılar. Birkaç atölye aynı anda. İşte resim, radyo tiyatrosu, sinema, belgesel vesaire. Bunu sonra aralıklı olarak yaptık sene boyunca. Biz bunları döndüğümüzde paylaştıkça internetten şu tür mailler gelmeye alıyorduk. Yani bir dahakine bizi de dahil edin, ben de katılmak isterim, ne güzel bir şey bu falan. Bütün bu şeyleri topluca aktarmak üzere, yani siz de gelin katılın ve bunu sürekli kılalım. Çünkü bugüne kadar hep kendi olanaklarımızla, her seferinde işte yol paramızı başka bir yerden desteklerle vesaire bulmaya çalıştık. Bazen cebimizden ödedik. Bu sefer 15 Aralık'ta yine bir gidiş var. Bir grup arkadaşımız, onun mesela onun sonrasını getirmek için düşündük bu atölyeyi. Yani sürdürülebilirliğini nasıl alırız, hatta Van'ın dışına nasıl taşırabiliriz? Evet, pazar günü 5'te Cezayir Salonu'nda gerçekleşecek. Evet. İlgilenen, belki de bu soruyu soranlar zaten gelecekler. Evet, biz de bekleriz. Bir parçası olmak istiyoruz diye. Peki süremiz yavaş yavaş bitiyor maalesef. Şimdi 4 gün boyunca 40 tane belgeselden bahsediyoruz. Bir kere internet sitesine mutlaka yönlenecek ilgilenen dinleyicilerimiz diye düşünüyorum. Ama yine de sizin yani bir daha belki görme imkanımızın çok olamayacağı ve kaçılmaması gereken dediğiniz belgeseller var mıdır? İşte, birkaç tane hemen aklıma gelenlerin, filmlerin hepsini şunu söyleyeyim, aslında almak isteyip de yer darlığından alamadığımız yılında film de oldu. Dolayısıyla bu filmlerin hepsi aslında illa olsun istediğimiz filmlerdi. Dolayısıyla yani seçim yapmamam gerekiyor ama hemen aklıma birkaç şey. Mesela Honduras'ta 2009'da bir büyük tuhaf şeyler oldu, olaylar oldu. Devlet başkanı seçildikten hemen sonra, bir gün sonra kaçırıldı. Ordu bir darbe gerçekleştirdi ve darbeye karşı günlerce bu haber konusu olmuştu. Ondan sonra ne oldu? Yine burada belgesel devreye giriyor ve fikri takibi belgesel yapıyor. Bunu merak edenler Sizden Korkmuyoruz isimli filmi mutlaka izlesinler diye öneririm. Onun dışında bugün öğrendim, Oscar'da adayı olmuş belgesel dalında 5.40 kamera. 5.40 kamera Filistin'de yaşayan bir Filistinlinin hikayesi, ki kameralarıyla topladığı ve 5 kameraya mal olan hikayelerinin toplamı. Bu filmi de TRT vesaire göstermişti ama dublajlı göstermiş. Biz hani en azından bir kere orijinalini gösterelim istedik. Senin önereceğin filmler var mı aklına gelen? Benim var aslında. Yani yine ben buraya sınırlı kalabilirim. Yani Lice Defterleri'ni, Lice Defteri çok beğendiğim bir film. Faili Devlet de bir öyle. Evet. Biraz yerel kalacak ama ben bunları öneriyorum. Bunları söylemek lazım. Evet. Yani ben bütün yerli filmleri önermek isterim doğrusunu isterseniz. Yani hani medyanın, yine medyaya topu atıyoruz ama durumu malum Türkiye'de. Hani eğer yani ne olup bittiğini gerçekten merak ediyorsanız bu filmleri izlemek durumundasınız. Evet, çok cesur. Televizyonda arşiv... da izleyemeyeceğiniz filmler bu arada bunlar. Evet. Evet. Ve hani yerel basından çok cesur arşiv görüntüleri içeriyorlar. Hani bu anlamda da. Evet. Çok önemli. Bir de Direniş Öykülerini çok önermek isterim. Direniş Öyküleri diye bir bölümümüz var. Bunlardan özellikle Children of Revolution benim şahsen çok önemsediğim. Çünkü 70'lerin bazı bilmediğimiz liderlerine dair. Aslında Ulrike Menhoff'u biliyoruz ama mesela Fusako'yu bilmiyoruz. Japonya'dan, Japon Kızıl Ordusu'nun liderlerinden bir kadın. Onlar ve onların kızlarının hikayesi. Hı. Oldukça ilginç bir hikaye. Evet. Dördüncü Hangi İnsan Hakları Film Festivali. Bütün gösterimler her zamanki gibi ücretsiz. Onu hatırlatmak lazım sanırım. Mekanlar Salt Beyoğlu var galiba. Evet. Hollanda Başkonsolosluğu. Başkonsolosluğun kilisesi Dutch Chapel. Dutch Chapel. Ve Galatasaray'da Aynalı Geçit diye yeni bir mekan. Bir de Maltepe Cezaevi var aslında onlar. Aa, evet, o, İki günlük bir gösterim olacak oradaki çocuklara. Çocuk bölümünde. Ne zaman? 15-16. Halka açık olmayacak. Halka açık olmayacak maalesef. Evet, sadece meraktan sordum zaten. Evet. Üç mekanda gösterimler. Tütün Deposu'nda da panel ve yan etkinlikler ve Cezayir'de. Evet. İnternetten bütün programa bakmanızı bir kere daha salık veriyorum ben. Narcizane. İnternet adresini isterseniz kodlayalım. Hangi İnsan Hakları Film Festivali'nin baş harfleri? Evet. HIF. Evet. HIF gibi bir şey oluyor. Peki. Necati Sönmez ve Nagihan Uskan'la birlikteydik. Çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, şimdi kısa bir ara olacak. Ardından Oğuz Atay'ın Oyunlarla Yaşayanlar radyo oyununu dinleyeceksiniz.